Ever, forever and ever. En je zou denken dat het Forever heet het nummer, maar het heet Why. Dat was Frankie Avalon. Dit is de late avond van Norbert Ketting. En inderdaad, de late avondshow. En om precies te zijn, die van 23 januari 2023, maandagavond. Welkom lieve luisteraars. We gaan nog even het laatste uur van je dag eindigen met ja, relaxe muziek, lekkere muziek en nieuws en informatie uit de regio. Het is coaching wat de klok doet slaan vanavond. Dus rond middernacht weet u alles van coaching. En natuurlijk weer onze vaste columnist van de maandagavond, Martijn Vroom. En deze gaat over energie gebruiken. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. En ik ben Norbert Ketting. En ik vind het fijn dat je erbij bent. We gaan naar Emerson, Lake & Palmer luisteren. Lucky Man uit 1971. White horses and ladies by the score, all dressed in satin and waiting by the door. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. White lace and feathers, they made up his bed. A gold-covered mattress on which he was led. Ooh, what a lucky man he was. He was. prettige muziek en lokale en regionale informatie in de late avond. But in time you see things clear and stark. I want you, go on and hurt me, then we'll let it drop. I want you, I'm afraid I won't know where to stop. I want you, I'm not ashamed to say I cried for you. I want you, I want to know the things you did that we do too. I want you, I want to hear he pleases you more than I do. I want you, I might as well be useless for all it means to you. I want you, did you call his name out as it held you down? I want you, oh no, my darling, not with that clown. I want you, I want. haven't you? You've had your fun, you don't get well no more. I want you, no one who wants you could want you more. I want you. I want you, I want you. Every night when I go off to bed and when I wake up, I want you. I'm going to say it once again. Volhouden, Jordi, die Elvis Costello. De nummer is getiteld I Want You uit 1985. En daarvoor Emerson, Lake & Palmer met Lucky Man uit 1971. Herman de Bruin, hij zit er helemaal klaar voor. Hij gaat in gesprek met Monique van Holland. En Monique kijkt verder dan de klacht. En dat is toch wel het belangrijkste wat een gezondheidscoach doet. Ik ga praten met Monique van Holland. Ze is gezondheidscoach. Welkom, Monique. Dankjewel. Maar wat doet een gezondheidscoach eigenlijk precies? Ja, het grappige is dat dat eigenlijk verschilt per gezondheidscoach. Omdat de manier waarop je invulling geeft aan dit beroep heel erg te maken heeft met persoonlijke voorkeuren, waar jouw visie voor staat. En wat ik heb ontdekt in mijn opleiding en mijn ervaringen is dat die hormonen zo belangrijk zijn in het functioneren van het wel en wee van de mens. Mm-hmm. En een van de opleidingen die ik gedaan heb is hormooncoach. Maar ik heb er meerdere opleidingen bij gedaan, waardoor ik voor mijn gevoel een heel totaal plaatje heb waarin ik mensen heel goed kan begeleiden. Ja, ja, dan moet je dan wel cursussen vervolgen, trainingen? Ja, zeker. Ik heb 3 opleidingen gevolgd. Yeah. Ja, ik ben begonnen met de trainer hormoonfactor van onze Nederlandse hormoongoeroe Ralf Moorman. Daar ben ik begonnen. En ik heb daarna een stress- en burn-out coaching gedaan, waar ik achteraf heel blij mee ben, omdat die stress zo ontregelend is voor het lichaam. En ik daar nu veel meer inzicht in heb. En ik heb gelukscoaching gedaan. En ik heb daarbij ook geleerd hoeveel impact dat mentale stuk heeft op die klachten. Dus het tezamen is het een fantastisch pakket. Ja, want jouw boodschap is eigenlijk, als ik het even onparlementair vertaal, alles heeft met alles te maken. Ja. En dat betekent ook dat je kijkt naar de hele mens als je mensen in je praktijk hebt. Ja. Klopt. Ja. Ik kijk altijd verder dan de klacht. Ik kijk naar hoe blij je bent met je leven, hoeveel stress je hebt, hoe je daarmee omgaat, of er ruimte is voor ontspanning en plezier en hoe je daar invulling aan geeft. Ik kijk naar hoe je slaapt, naar wat je eet en hoe de dingen die je eet en op welke tijden je dat eet, of dat van impact is op je klachten. Mm-hmm. Het is een heel breed pakket. Dat kost veel tijd. Dat kost bakken met tijd. En dat is ook de reden dat ik niet heel goedkoop ben. Nee, maar een patiënt komt ook bij je of een cliënt komt ook bij je en die wordt helemaal doorgelicht. Die wordt helemaal doorgelicht. En ook is het voedingsadvies altijd heel dichtbij wat mensen al eten. Dus ze sturen mij een voedingsdagboek. En dan kan ik heel dicht bij hun eigen voedingsgewoontes aansluiten. Want ze geven aan wat ze zelf normaal altijd eten. Ja. Ja. Altijd blikvoer, bijvoorbeeld? Nee, zeker. Nou, dat zie je heel weinig. Maar zelfs als mensen denken, joh, ik eet eigenlijk hartstikke gezond, want ik neem altijd een magere yoghurt en ik doe daar grusli bij en bananen. En dan kan ik toch zeggen, van als dit je klachten zijn, zou het helpen om te switchen naar volle yoghurt. Pak eens muesli in plaats van grusli en neem een ander soort fruit. Dan heeft dat al zo'n effect op je bloedsuikerspiegel, waardoor de klachten die je ervaart al minder wordt. Je legt dan ook meteen uit waarom dat zo is. Ja, dat leg ik meteen. En ik denk, als je begrijpt waarom het zo werkt, dan is het veel makkelijker vol te houden. Want dan weet je waarom je het doet of waarom je het laat. Nou, dat is waar. Want diëten volhouden, diëten doen is niet zo moeilijk, maar volhouden is precies een ander verhaal. Ja. Ja, dat is altijd zo geweest. Ja, klopt. Ja. Maar ja, dan krijg je ook met januari allemaal mensen die willen vermageren. Ja, dat klopt. Ja, ik kan niet wachten. Tot het weer januari is? Nou ja, het mag natuurlijk altijd eerder. En ik moet zeggen, ik heb nu al klanten die al af willen vallen hoor. Dus het is niet alleen in januari. Maar januari is altijd de hoogst, toch? Ja, is altijd een hoogst. Dan hebben we eigenlijk ons met kerst allemaal laten gaan. En dat moet in januari weer gefixt worden. En kan je mensen dan verleiden om dat te blijven doen? Want nou ja, dat zeiden we net al. Dat is dus de moeilijkheid. Hè? Dat is inderdaad de moeilijkheid. Maar het grappige is dat, omdat het zo dicht aansluit, zeg maar de tips die ik geef, zo dicht aansluit bij wat ze normaal al eten, is het niet zo'n stretch. Weet je, als je ja, ineens van iemand krijgt van, nou, dit is het dieet wat je moet volgen. En daar staat in, als je normaal altijd boterhammen eet, dat je nu in één keer aan de yoghurt moet. Er staat in, als je alleen maar soep eet tussen de lunch, dat je nu aan een salade moet. Dan zijn de stappen heel groot. Ja, en het is bijna onhaalbaar. Bijna onhaalbaar. En is het lastig volhouden. En moeten ze misschien ineens twee keer zo vaak koken. Dus juist daardoor heel dichtbij hun eigen patroon te blijven, hoop ik dat het haalbaar is voor en ze. Langzaam dingen veranderen, ja, misschien ook. Ja, langzaam en zeker, dat is mijn devies altijd, als het gaat om afvallen. Ja. Nou, het is een bijzondere aanpak van een gezondheidscoach, denk ik, om dat allemaal te doen. Als mensen je willen bereiken, waar kunnen ze je vinden? MoniqueVanHolland.nl, dat is mijn website. Daar staan alle gegevens op. Daar staat ook mijn telefoonnummer, mijn e-mail. Daar kan je zien wat ik doe, waarom ik het doe. En als je je opgeeft om een keer een gesprek te hebben, dan begint met een intake, neem ik zo aan. Ja, dat heet de Mo-meeting. Een Mo-meeting, een meeting met Mo, dat ben ik. Oh. En Monique, nou wordt het beduidelijk. Ja. En de eerste intake is altijd gratis. Omdat enerzijds ik moet kunnen aftasten of ik iets voor iemand echt kan betekenen. En de ander ook de kans moet hebben om te kijken of ze denkt dat het een klik is met mij. Het moet klikken, ja. Als je kijkt op Monique van Holland, dan kom je het allemaal tegen. En kan Monique je helpen om verder te komen met afvallen en met alle andere dingen die nodig zijn om gezond te blijven. Formidable, formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables, formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables, oh bébé. Oups, mademoiselle, je vais pas vous draguer. Promis, juré, je suis célibataire depuis hier, putain. Je peux pas faire d'enfant et bon, c'est pas. Hé, hey, reviens, 5 minutes quoi. Je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, ça fait autre chose à faire, hein. M'auriez vu hier, j'étais formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh, tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié. Mais c'est qu'un anneau, mec, t'emballe pas. Elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé. Si tu veux, je lui dis, comme ça c'est réglé. Et au petit aussi, enfin si vous en avez. Attends 3 ans, 7 ans et là vous verrez si c'est formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Hé, hey, petite, un pardon, petit. Tu sais, dans la vie, y'a ni méchant ni gentil. Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie. Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit, tiens. Pourquoi t'es tout rouge? Bah reviens, gamin. Et qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe, vous? Ah oui, vous êtes sains, vous. Bande de macaques, donnez-moi un bébé singe. Il sera formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Tot middernacht, de late avond.

a heavy load, but I'll be by. Ooh, wishing you were, wishing you were here. Pay the price, make a sacrifice, and still I'll try. Ooh, wishing you were. Dit is Volgens Vroom, een column van Martijn Vroom. Ja, dat moeten we nou, hè, met die energiecrisis. De wachttijd voor zonnepanelen is inmiddels zo ontzettend lang. En voordat je een klusser hebt gevonden die kan isoleren. Jongen, maanden wachten. Kijk, jarenlang van voorlichting en verleiding, dat werkte redelijk, hè. Een langzaam groeiend aantal mensen wilde wel maatregelen nemen om het klimaat nog een beetje te redden. Er zijn natuurlijk ook gelukkig weg van die Wild West verhalen van een paar jaar geleden dat de klimaatverandering nep zou zijn. Wat een zonde van alle energie en tijd is die discussie geweest, zeg. Maar een andere groep die ook groeit, die wil maatregelen nemen omdat die gasprijzen zo weerzinwekkend hoog zijn geworden. Kijk, het voorkomen van energieverbruik is natuurlijk het meest effectief, hè. Maar ja, als je dan toch energie aan moet zetten, moet gebruiken, dan kun je dan best nog een beetje gebruiken, hè. Dus ik doe zelf altijd, als we dan de oven hebben gebruikt, dan laat ik tegenwoordig het deurtje nog maar even openstaan. Lichtje uit, dan heb je in ieder geval die warmte nog de kamer in. En zo bedacht laatst ook iemand in een overleg. Ja, die sportscholen, die vragen toch ook veel energie van mensen, hè? Al dat spinnen en dat tillen en dat rennen. Dus waarom zou je zo'n apparaat niet aanprikken op het elektriciteitsnet? Of aan een batterij? Ja, toch handig, elektriciteit. En wat bleek, dat gebeurt al lang. Er zijn inderdaad sportscholen die de spinfiets aansluiten op het net. Ja, hoe tof is dat? Ja, zo zie je maar. He? Soms zijn dingen al lang bedacht en nog geregeld ook. Ik vind het leuk. Soms geloof ik dat er nooit iets is gebeurd tussen ons tweeën. Er is geen spoor meer. Alles uitgewist, ik heb je verdreven, yeah. Onze liefde is voorbij. Ik red me best, ik voel me vrij. En er zijn dagen dat ik je vergeet. Mijn vrienden die je nooit wou zien, ze zijn gebleven. Krook in bed en drink weer veel te veel. Nou, dit is mijn leven, yeah. Onze toekomst was voorbij. Ik red me. Sports.

White Roses in de late avond. En dat liedje komt uit 2020. En daarvoor Cadans, een Nederlandstalige groep uit Utrecht die in de jaren 80 met gevoelige liedjes redelijk veel succes heeft. Dat was het nummer Dagen dat ik je vergeet uit 1989. Tera Cox, ze zit er al helemaal klaar voor en die gaat praten met Kirsten van Kirsten Kids Coaching. En ze gaan het hebben over het coachen van ouders en kinderen. Maar eerst Womack & Womack, Life's Just a Ballgame. Different today. Some came to play, and some came to lay. Sometimes you win, and sometimes you lose. Oh, life is just a ball game. We play jackpot, win it all. Before daylight creeps in, what's the score, my friend? Well, she's up and down again. See, we all want to be on the winning team. That's the highlight of a player's dream. Oh, life is just a bargain. We play jackpot, win it all. Dit is de late avond. In Vlaardingen is Kirsten Kids Coaching gevestigd. En Kirsten van der Werp is hier. En van haar willen we weten wat dat nou inhoudt precies. Kirsten, welkom. Dankjewel, Tera. Kirsten, Kids Coaching. En ik zag dat coaching met een C en een O hoofdletter was geschreven. Ik denk niet dat dat een foutje was. Ik denk dat dat je bedoeling was. Ja. Kan je dat uitleggen? Jazeker. Nou, ik ben een ouder- en kindercoach. En omdat ik dus kinderen en ouders coach, heb ik dus van Kids en Co met Co de hoofdletters gemaakt. Omdat het niet alleen om het kind draait, maar ook de ouders daarin meeneem. Ja, en wanneer trekken mensen nou aan de bel? Want ja, ik heb er dus over zitten nadenken, maar ik kan me ook wel voorstellen dat je als ouders denkt, als het niet goed gaat met de opvoeding, nou moet ik gaan bekennen dat ik blijkbaar niet zo'n goede opvoeder ben of zo, dat er misschien ook wel enige schaamte is. Hoe komt die stap tot stand dat ze bij jou terechtkomen? Ja, nou, dat is heel mooi ook benoemd. Want in het inleven bij ouders vinden ze dat ook in het begin wel eens lastig. Niet altijd, maar er zijn ouders die dat wel lastig vinden. Zeker, het gaat om handelingsverlegenheid eigenlijk in je eigen opvoeding. En wanneer ze de eerste stap nemen, ik bied altijd een laagdrempelige eerste kennismaking aan. Mogen de ouders vrijblijvend naar me toe komen om kennis te maken met mij, hoe ik werk, wie ik ben. En daarin hoop ik altijd wel dat stukje ook weg te nemen. Omdat met die ene ouder zijn er zoveel meer ouders met vragen. Want bij geen enkel kind komt een boekje. Dus er is echt niks mis mee als je daar vragen over hebt. Van hoe pak ik dit aan? Of dit loopt niet lekker? Of het gaat nu niet lekker met mijn kind. Ik merk aan mijn kind dat hij of zij zich niet lekker in zijn vel voelt. En dat is ook een taak van de ouder. Als je erkent als kind of als ouder, mijn kind zit niet lekker in zijn vel, dan doe je het als ouder hartstikke goed als je daarmee iets wil doen. Dat is niet, dat is eigenlijk iets om heel trots op te zijn, dat je daarin doorpakt. Als die ouders nou eenmaal die stap hebben genomen, of ze voelen zich incompetent, wat ze dan misschien helemaal niet zijn, maar in combinatie met, en ze voelen ik heb hulp nodig, neem me eens mee in dat traject. Ze kloppen bij jou aan. Hoe verloopt zo'n traject nou? Nou, een traject verloopt dus, wat ik net benoemde, is eerst een laagdrempelige kennismaking met elkaar. En wanneer zij dan instemmen, van nou goed, het voelt fijn. Hè? Ik vraag ook altijd aan het eind van het gesprek, voelt het fijn? Heb je nog vragen? Kom ook anders met je kind langs om kennis te maken. Dan starten we het coachtraject. En dan meestal naar gemiddeld 4 sessies. Dan doen we een evaluatiegesprek ook van hoe vinden we het gaan. Nou, na iedere coachafspraak verstuur ik ouders ook een kort verslag met wat ik gedaan heb, wat er gebeurd is. En soms krijgt een kind natuurlijk ook wel iets mee, dus een bepaalde vaardigheid om te oefenen of iets wat boven tafel mag komen waar we mee aan de slag gaan. En per week heb ik dus ook in korte lijnen contact met de ouder. En dan na ongeveer 4 sessies evalueren we van nou, wat is er nu gebeurd? Is er nog meer nodig? Of is het eigenlijk voldoende en kunnen jullie zelf verder mee aan de slag? Dat wisselt natuurlijk per casus, maar dat is ongeveer de grote lijn hoe ik werk. Vind jij een hulpvraag ook wel eens te klein? Dat je denkt, ja jeetje, dat hoort er gewoon bij hoor, kom op. Geen enkele hulpvraag is te klein. Want iedere hulpvraag is toch een vraag wat bij een gezin of op school of waar het ook speelt. Iets wat nodig is om gehoord te worden, wat aandacht nodig heeft. Dus nee, absoluut niet. Alle vragen zijn welkom. Dat is fijn om te horen, want er is ook wel een beetje een taboe sfeer over. Denk je dat ouders er ook open kunnen zijn naar anderen of schamen ze zich toch nog een beetje? Onterecht. Nou ja, ik zou zeggen dan onterecht. Maar ik heb niet die ervaring. Ik heb de ervaring wanneer ouders eenmaal in een traject zitten met mij. Dan gaan ze het ook met vrienden of familie over hebben, zeggen ze dan. En dan door de ervaring van de coaching ervaren ze ook wel van, oh eigenlijk ja, is dit niet zo diep. Of ze zijn dan een beetje bang van, oh, dan krijgt mijn kind een stempel. Dat is ook wat ik wel eens hoor. Ik wil niet dat mijn kind een stempel krijgt. Mijn kind krijgt helemaal geen stempel. Zie je het als een laagdrempelige ondersteuning. Daar ben ik ook helemaal niet voor om stempels te geven. Ik ben ervoor om je te zien, te horen, met je in gesprek te gaan. En als ze dan zien ook dat het natuurlijk helpend is voor het kind. En ze zien hun kind weer blijer worden en ontspannender worden. Of ze krijgen gesprekken met kinderen daar waar de angel eruit gehaald wordt. Dan levert het hun zoveel op dat eigenlijk het woord schaamte niet eens meer aan bod komt. Kirsten, stel voor dat mensen naar aanleiding van dit gesprek hier toch wel wat meer over willen weten. Waar kunnen ze terecht? www.kirstenkidsandcoaching.nl. Wil je hartelijk danken voor het gesprek. Kirsten van der Werp, ecologisch pedagoog. Dankjewel. En het ging over kids en coaching. If I Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Voor de Hollies met The Air That I Breathe. En dat brengt ons bij het einde van De Late Avond van maandag 23 januari. Veel gepraat over coaching. Dus u weet nu alles over, ja, over gezondheidscoaching en kinder- en oudercoaching. We hadden ook een mooie column van Martijn Vroom. Dat ging over het gebruiken van energie. Morgen is er weer een nieuwe Late Avond. Dan zit hier in de studio Bert de Wolf. En houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina goed in de gaten. Dankjewel voor het luisteren en voor jouw gezelschap het afgelopen uur. Wel terug voor straks. Dan moet je nog werken. Werk ze.